Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nahl suresi 55. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki 55. ayet-i kerimede liyekfuru bima ateynahum فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Evet. Yeryüzünde kendilerine verdiğimiz nimetler karşılığında bize nankörlük edenler, küfranı nimette bulunanlar, bizi hayat tarzı olarak, insanların hayatını tanzim edici olarak kabul etmeyenler. Rabbimiz insanı yaratmış, nasıl hareket edeceğini de kanunlar koymak suretiyle bildirmiş. Ama insanlar diyorlar ki Allah'ın kanunuyla biz idare olmak istemiyoruz. Kendi kanunumuzu kendimiz yaparız diyorlar. İşte bunun adına Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmek. Yani kafir olmak diyoruz. Rabbimize diyor ki bunlar adeta kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için bu geçici dünya hayatıyla avunup geç ne durum bakalım. Siz madem benim mesajıma kulak vermiyorsunuz, benim mesajıma aykırı hareket ediyorsunuz, haydın bakalım benim verdiğim nimetlerle biraz istifade ede durun bakalım, geçine durun bakalım, yakında bilip anlayacaksınız. Kabir azabıyla anlayacaksınız, cehennem azabıyla anlayacaksınız, dünyadaki stres, bunalım, sıkıntıyla zaten anlıyorsunuz. Ama buna rağmen yine de siz benim mesajlarıma kulak vermemek suretiyle, bana aykırı olmak suretiyle bu şekilde davranırsanız ileride mutlaka bileceksiniz. 56. ayet. Ve yec'alun lima la ya'lemun nasiban mimma razaknahum tallahi letus'alun amma kuntum taftarun. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden mahiyetlerini bilmedikleri putlara bir hisse ayırır onlar. Evet. Putlara hisse ayırıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği günlerdeki dönemlerin cahiliyesine bakıyoruz. O dönemlerde putlara hisse ayırıyorlar. Kim ayırıyor bu hisseyi? O putların arkasındaki, maskenin arkasındaki şahıslar. Ebu Lehebler, Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar. Yani her dönemin kendisine göre Allah'a isyan bayrağı çekenleri var ya, işte onlar putlara ayırıyorlar. Değişik vergiler koyuyorlar. Ebu Cehil kalkıyor sabah erkenden, beyanatta bulunuyor. Ey Mekkeliler! Hübel putundan size selam var. Şu anda bugünden itibaren doğacak hayvanlarınızın yavrularını Hübel putuna vereceksiniz. Hübel putunun konuştuğunu kimse duymadı. Ama herkes istisnasız doğan hayvanların deve yavrularını ve koyunların yavrularını o putaneye veriyorlar. Tel örgüyle çevrilmiş o putaneye teslim ediliyor. Evde besleme imkanın yok, büyütme imkanın yok. Niçin? Böyle bir kanun çıktı, Hübel kanunu. Hübel bu şekilde emretti diyor. Ebu Cehil onları istifade ediyor, onları kullanıyor. Onları kendi menfaatinde kullanıyor. Kendi diktasında, kendi yönetiminde, kendi Allah'a karşı kurduğu sistemin ayakta kalmasında kullanıyordu. İşte bu yüzden putlara da hisse ayırıyorlar. Allah'a da hisse ayırdıkları var ama Allah'a ayırdıkları hisseyi Allah'ın ihtiyacı yok. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve olamaz. Dolayısıyla putların pek çok ihtiyacı var diye Allah'ın hissesini başka tarafa, yani putlara kaydırıyorlar ama putlardan Allah tarafına hiçbir şekilde fon aktarması yapmıyorlardı. İşte bu ayet-i kerime bize bu gerçeği bildiriyor. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. Kendilerine rızıklandırdığımız şeylerden, hayvanlardan, eşyalardan, mahsullerden, ürünlerden, hububattan, evet, mahiyetlerini bilmedikleri putlara da bir hisse ayırıyor onlar. Taştan yapılmış, ağaçtan yapılmış konuşması mümkün değil. Bana da hisse ayırın demesi mümkün değil. Üzerine konan kuşun pisliğini temizleme imkanı yok. Sinek gelse üzerine yine onu da temizleme imkanı yok. Ama bu put beyanat veriyor. Bu put insanlara değişik şekillerde vergi istiyor. vergi istemesi mümkün değil ama onu maske olarak kullananlar istiyor o vergiyi. Onlar da ona bir hisse ayırıyorlar. Tallahi letüs'elunne amma küntüm tefterûn. Evet. Rabbimiz de buyuruyor ki ayet-i kerimenin devamında, andolsun Allah'a iftira ettikleri şeyler yüzünden bunlar mutlaka sorguya çekilecekler. Evet, hiçbir şekilde kurtulma imkanları yok. Allah'a iftira ediyorlar, putları ilahlaştırıyorlar, tanrılaştırıyorlar, putlardan kanun ve kararnameler çıkarıyorlar. O putların emrine göre milletin ürettiği mahsullerden, ürünlerden ve hayvanlardan vergi alıyorlar. İstedikleri şekilde vergi tahsis etme imkanları var. İşte bu müşrik düzeni ortaya koyanların hepsinden. Allah'ın sistemini bir kenara itip başka müşrik düzenleri ortaya koyanların hepsinden Allah mutlaka sorguya çekecektir buyuruyor. لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. Siz misiniz Allah'a karşı bu şekilde kanunlar, kararnameler ortaya koyan? Siz misiniz Allah'la birlikte başka kimselerin tanrısal gücünü kabul eden? Evet, 57. ayet. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. Bir de Allah'a kızlar yakıştırıyorlar. Mekkeli müşrikler, melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur diyor. Yahudiler de Üzeyr Allah'ın oğludur demek suretiyle Üzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söyleyiveriyorlar. Evet, ekseriyetle putlara bakıyoruz, putperestlere bakıyoruz, putçuluk düzenlerine bakıyoruz. %90'ı putların dişi oluyor. Evet, güneş tanrıçası diyorlar, falan diyorlar, filan diyorlar. Yani ekseriyetle putları, tanrıları dişi olarak kabul ediveriyorlar. İşte burada Rabbimiz وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ. Onlar Allah'a bazı dişi putlar ihdas etmek suretiyle, ortaya koymak suretiyle kızlar yakıştırıyorlar. Allah'ın kızlarıdır melekler diyorlar veya pek çok put. Mesela Lat, Menat, Uzza, bunların hepsi dişi. İsimler olarak dişi. Aziz'in dişisi Uzza. Lat Allah'ın dişisi, Menat Mennan'ın dişisi. Bir tane Hübel putu var. Mekke müşriklerinin o gün Kabe'nin çevresindeki putların içerisinde çok az erkek sayılan put var. Çoğunluğu dişi. İşte putları dişiden kabul ediyorlar. وَلَهُمْ مَا يَشْتَعُونَ. Kendilerine ise canlarının istediği oğulları seçmek isterler. Kız çocuğu olursa öldürüyor, toprağa gömüyor. Oğlan çocuğu olursa ona itibar ederek ona değişik şeyler veriyor. Ama buna rağmen ilahlaştırdığı ve tanrılaştırdığı şeyleri de dişilerden kabul etmeye çalışıyor. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ. Evet, Allah'a kızlar yakıştırıyorlar. Allah'ın kızlarıdır melekler diyorlar. Subhanahu. Allah böyle şeylerden uzaktır. Allah'ın oğlu kızı olmaz, olamaz böyle şey. Dolayısıyla onlar kendilerine de oğlan çocuklarını ve erkekleri kabul ediveriyorlar. 58. وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. O kadar ki ne zaman birine bir kız çocuğu olduğu müjdesi verilse hemen yüzü kızarır ve içi öfkeyle dolar. Kız çocuğu olduğundan dolayı cahiliye adetidir, cahiliyenin prensibidir bu. Kız çocuğunu sevmezler. Cahili sistemlerde kız çocuğu sevilmez, beğenilmez. Burada bile yüzyıllardır cahili adetin insanların kafasında ve kalbinde yerleştiğini ve kız çocuğu müjdelendiğinde adamın moralinin bozulduğunu görüyoruz. Doğum evinde buna vakıf olanlar biliyor. Kızın oldu deyince doğuran hanımefendi de sıkıntıya düşüyor. Kocasına da müjdelediklerinde o da üzüntü içerisinde oluyor. Niye oğlan çocuğum olmadı da kız çocuğum oldu diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kız çocuklarının ne kadar faydalı olduğunu, kız çocuklarını namuslu, iffetli biçimde yetiştirip, onları İslam'la teçhiz edip, Müslümanca yetiştirmenin ne kadar sevap olduğunu ve cennete gireceklerini 1, 2, 3, 4 tane kızı olan diye zikrediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama buna rağmen cahili sistemler erkeğin artmasını, kızın olmamasını istiyorlar. İşte bu yüzden de o kimselere de bu kimselere de, yani çağdaş insanlara da kız çocuğun oldu deyince yüzü buruşuyor. O dönemde de insanlara senin bir kızın oldu, kız çocuğun oldu müjdesi verilince hemen yüzü kararıyor ve içi öfkeyle doluyormuş. 59. ayet. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ اَلَى سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Müjdelendiği kötü şey yüzünden kavminden gizlenmeye çalışır. Kız çocuğu olmuş diye herkes ters bakacak ona, kötü bakacak diye insanlardan uzaklaşmaya çalışır. O çocuğu horlukla elinde mi tutacak, büyütecek mi, besleyecek mi, yoksa toprağa mı gömecek? Bunu düşünür. Dikkat edin, izledikleri düşünce tarzı ne kadar da kötüdür. Evet. Ela sa'e ma yahkumun, ne kadar dengesiz şeyler düşünüyorlar. Cahiliye bu. Cahiliye dini bu. Dolayısıyla dengesiz düşünecek. İçinde rahatsız olsa bile vicdanen gelen sese kulak vermeyecek ve rahatsız olacak. Hazreti Ömer'in bir hayat hikayesini anlatalım burada. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra arkadaşlarıyla bir arada otururken, hayatımda iki olay var. Biri aklıma geldikçe gülerim, biri aklıma geldikçe ağlarım diyor. Nedir ya Ömer diyorlar. Evet. Hazreti Ömer de diyor ki, kız çocuğum vardı. Onu diri diri toprağa gömmüştüm. Annesi elbiselerini giydirmiş, onu gömmeye götürmüştüm. Çocuk da soruyordu, ne yapacaksın babacığım bu toprağı? Seni buraya gömeceğim diyordum da çocuk gülüyordu, eteğime yapışıyordu diyor. Onu diri diri gömdüm. O hadise aklıma geldikçe ağlarım, sıkıntılı anlarım o anlardır diyor. Peki neye gülerdin ya Ömer diye soruyorlar. O da diyor ki, biz ticaret erbabıydık. Kervanlarımızla Mekke'den Suriye tarafına, Yemen tarafına, Mısır tarafına seyahatlerimiz olurdu, gider gelirdik. Taştan, mermerden ve tunçtan yaptığımız o putları taşıma zor idi. Yolculukta puta tapma ihtiyacımızı gidermek için helvadan putlar yapardık. Büyük büyük kazanlarda helvalar pişirirdik, onlardan put yapardık. Adam şeklinde, hayvan şeklinde, kartal şeklinde yaptığımız bu putlara yol boyunca, seyahat boyunca tapardık. Azığımız bitince de bir ucundan tutar yerdik diyor. Hazreti Ömer bunu anlatıyor. Bu hadise, bu olay aklıma gelince de gülerim diyor. Kız çocuğunun hadisesi aklına gelince ağlıyor. Helvadan put yapıp belli bir süre tapıp sonra acıkınca onu yemesine de Hazreti Ömer gülüyor. Ne kadar akli dengemiz yerinde değilmiş veya uygun kullanamıyormuşuz aklımızı diye. İşte müşrikler de bu şekilde. Kendilerine kız çocuğu müjdelendiği zaman yüzü kızarıyor, insanlardan kaçıyor, uzaklaşıyor. O müjdelenen haberden dolayı insanlara görünmemeye çalışıyor. O çocuğu sıkıntılı bir vaziyette elinde mi tutsun, hor olarak onu büyütsün mü, yoksa toprağa mı gömsün? Böyle bir sıkıntı içerisinde. Ela sa'e ma yahkumun, dikkat edin, ne kötü düşünce tarzı izliyor bu insanlar. 60. ayet. Lillezine la yu'minune bil ahireti meselü's sev ve lillahi'l meselü'l a'la ve huvel azizü'l hakim. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlara sahiptir. En yüce sıfatlar ise Allah'a aittir. Çünkü o en güçlü olandır. Yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. İnanmayan kimseler, inançsız kimselerin her hali bozuktur. Evet. Onların her hali bozuktur, kötü sıfatlara sahiptir onlar. Dolayısıyla inanan kimse, Allah'a inanan kimse üstün sıfatlara sahiptir. En yüce sıfatlar zaten Allah'ındır. Çünkü Allah en güçlü olandır ve yaptığı her şeyi de yerli yerince yapandır. 61. ayet. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَخْدِمُونَ Allah, insanları yaratılış gayeleri dışında yaşamalarından dolayı hemen helak ediverecek olsaydı, yeryüzünde yürüyen hiçbir canlı kalmazdı. Ne var ki onları belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar erteliyor, zaman tanıyor onlara. Süreleri dolduğu zaman da sonlarını bir an olsun ne geciktirebilirler ne de öne alabilirler o insanlar. Allah filan gün filan saatte filan dakikada filan saniyede ölümünü murad ettiyse doktor da yaşatamaz, ilaç da yaşatamaz, hiç kimse de sana bir saniyelik ömür kazandıramaz. Allah ölümünü murad etmediyse, insanlar silah da atsalar, damdan da düşsen ölme imkanı yok. İşte Rabbimiz burada bu gerçeği de bize bildiriyor. Zulmetmelerinden dolayı, Allah'ın programına göre yaşamamalarından dolayı, Allah insanları helak ediverseydi, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Çünkü hepsi isyan ediyor. Hepsi günahkar, hepsi suçlu. Ama Müslüman, suçunu biliyor ve tevbe ediyor. Allah'a dönüyor, Allah'a yöneliyor. Kafirde böyle bir şey yok. Suçlu olduğunu bilmesine rağmen Allah'a dönmüyor, Allah'a yönelmiyor. İnsanlar ömürlerini ne kısaltabilirler ne de uzatabilirler. Allah'ın tayin ettiği zaman neyse o gün mutlaka o kimse ölecektir. O gün o kimsenin ölmesine kimse engel olamaz. Evet, 62. ayet. وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ اَنَّ لَهُمُ النَّارِ وَاَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ Allah'a kendilerinin bile hoşlanmadıkları kızları yakıştırırlar ve dilleri de güzel ve hayırlı sonucun kendilerine ait olduğunu yalan yere söyler durur. Şüphe yok ki cehennem onlarındır ve herkesten önce de onlar girerler ateşe. Evet. Kendilerinin hoşlanmadıkları kızları, dişi ilahları, dişi tanrıları Allah'a yakıştırıyorlar. Dilleri de hayırlı iş yaptıklarını söylüyor. Evet, en hayırlısını biz yaptık. Bu dişi tanrıları, bu dişi ilahları biz icat ettik diye böylece söyler dururlar. Evet. Bizim yaptığımız en iyidir, en doğrudur derler. Dikkat edin. La cerame enne lehumun nar ve ennehum mufratum. Evet. Mutlaka onların işi bitecektir. Şüphe yok ki ateş onlarındır. Herkesten önce de onlar ateşe gireceklerdir. Evet. 63. ayet. Tallahi لَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَزَابٍ اَلِيمٍ Ant olsun o Allah'a ki senden önce de diğer ümmetlere peygamberler göndermişti de şeytan onların yaptıklarını onlara süslü göstermişti. Mesajlarımızı hep reddettiler. Zaten şeytan bugün de onların dostudur. Bu yüzden onlara can yakıcı bir azap vardır. وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي اِخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Biz sana bu Kur'an'ı ancak hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara apaçık bildirmek için indirdik. Bu kitap İman edenler için hidayet ve rahmettir. Bu kitabın indiriliş sebebi açıklandı. Evet. İnsanlar ayrılığa düştükleri şeyleri bu kitapla çözüme kavuşturacaklar, bulacaklar. Nedir, hangi konuda? İnsanlar bir konuda bir şey mi sormak istiyor? Kitaba sorsunlar. Allah'ın kitabına sorsunlar. Orada bulamıyorlar ise Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine sorsunlar. Bu kitap insanlara her konuyu açıklamak için indirilmiştir. Dolayısıyla insanlara rahmettir ve hidayettir. 65. ayet. Vallahu enzele mines semai ma'en fe ahya bihi'l arda ba'de mevtiha. İnne fi zalika le ayeten li kavmin yesmaun. Ve Allah gökten yağmur yağdırır da yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz bunda kulak verip dinleyen bir toplum için ibretler vardır. Yağmur iniyor, her taraf canlanıyor. Her taraf harekete geçiyor. Havalar ısınıyor, her şey harekete geçiyor. Allah kanununu öyle koymuş. Yağdırdığı yağmurlarla yeryüzü bereketleniyor. Bitkiler, nebatat, ağaç hepsi çıkıyor. Mahsuller, ürünler ortaya çıkıyor. Fışkırıyor adeta. Allah vermeyiverse yağmuru, kimsenin yeryüzünü diriltme imkan ve ihtimali yok. İnne fî zâlike le âyeten li kavmin yesmeûn. Evet, Allah'ın bu ayetlerine kulak verip dinleyen insanlar için yağmurun yağmasında da, bitkilerin toprak içerisinden yeryüzüne fışkırmasında da çok büyük ibretler vardır. Evet, başka nerede var ibretler? İşte Rabbimiz onu da açıklıyor 66. ayette. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Evet. Yeryüzünde Allah ibretlerle doldurmuş. Kevni ayetler diyoruz bunlara. Bir kitabi ayetler, Kur'an'ı ayetler var. Elimizdeki okumakta olduğumuz Kur'an'ın her bir suresi, her bir iki nokta arasındaki ayet-i kerimesi Kur'an ayetleridir. Bir de kevni ayetler var. İşte yağmurun yağması, yağan yağmurla toprağın çatlaması, bitkilerin ve nebatatın ortaya çıkması, bunların hepsi Rabbimiz tarafından bize bildirilmiş, gösterilmiş kevni ayetler cümlesindendir. İşte hayvanlarda da sizin için ibret vardır diyor. Davarlar. Evet, yüzlerce sürüler var yeryüzünde. İnsanlar o hayvanlar sayesinde etinden, sütünden istifade etmek suretiyle, yününden istifade etmek suretiyle, büyükbaş hayvanların gücünden de istifade etmek suretiyle istifade ediyorlar. Bunların hepsi birer ayettir. Başka surelerimizde öğrenmiştik. Evcil yapmasaydı bazı hayvanları Rabbimiz, hepsi ormandaki aslan gibi, kaplan gibi vahşi olsalardı, nasıl istifade edebilirdik bunların sütünden, yününden, gücünden? Çok zor olurdu bu. Ama bir kısım hayvanları Rabbimiz evcil yapmış, evlerimizde sürülerle besliyoruz onları. Dolayısıyla onların yününden ve sütünden istifade ediyoruz. İşte nuskîküm mimmâ fî butûnihî min beyni fersin ve demin. O hayvanlardan, koyundan, keçiden, inekten, sığırdan ve deveden süt de içiyoruz. O karınlarındaki fışkıyla kan arasında oluşuyor bu süt. Süt nerede oluşuyor? Yedikleri yemyeşil bitki bembeyaz süt oluyor. Sapsarı saman bembeyaz süt oluyor. Kahverengi veya değişik renklerde yem yiyor. Yine onlara Rabbimiz bembeyaz süt veriyor. İşte bu süt nerede oluyormuş? Hayvanların karınlarındaki fışkıyla kan arasında oluşan halis bembeyaz süt. Her türlü gıda var içerisinde. Her türlü kalori var içerisinde. Besin değeri en yüksek olan malzeme süt. Onu da biz insanlara içirmekteyiz. Ve o süt içenlerin boğazından kayıp gitmekte. Hem lezzet veriyor, hem her türlü gıdayı veriyor, hem de insanların ayakta kalmalarını sağlıyor. Fazla besin almadan sadece sütle yaşayan insanlar var. Sadece günde iki bardak süt içerek hayatını devam ettiren insanlar var. Tüm kalori değerleri de o şekilde alınmış oluyor. İşte bunda da ibretler vardır. Düşünün, yemyeşil veya kahverengi yiyecekleri yemek suretiyle ben veya süt veriyor bunlar. Bunda da insanlar için ibretler vardır, alametler vardır. وَمِنْ سَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Evet. Hurma ağacının meyveleriyle üzümlerden de hem şarap yaparsınız hem de güzel bir rızık elde edersiniz. Evet, hurmadan ve üzümden helva yapılıyor. Hurmadan ve üzümden her türlü tatlı meşrubatlar yapılıyor. Ayrıca şarap da yapılıyor. Güzel rızık elde edersiniz. İçkiyle alakalı inen, dört celsede inmişti içkinin haram kılınmasıyla alakalı ayeti kerimeler. İlk inen ayeti kerime bu. Rabbimiz, siz o hurma ağacının meyveleriyle üzümlerden de şarap da yapıyorsunuz, insanlara sarhoşluk veren hem de güzel rızık da elde ediyorsunuz demek suretiyle doğru yolda kullanmadığınız bölümü de var diyerek hatırlatmada bulunmuştur Rabbimiz bu ayeti kerimeyle. Yani insanlar Allah'ın verdiği o helal rızıktan bu şekilde haram olan şeyleri de elde ediyor buyurdu. İlk olarak bu inmişti ayeti kerime olarak. Sonra içkinin yasaklığıyla alakalı Rabbimiz değişik sıralamayla ayetlerini de gönderiverdi. Değişik sırayla hangi ayetlerin geldiğini de öğrenmek istersek dinleyici kardeşlerimiz ona da bakıversinler. Nahl suresinin 67. ayeti bu okuduğumuz ayeti kerime. Burada diyor ki Rabbimiz hurma ve üzümden iyi rızıklar yanı sıra sarhoşluk veren içki de elde edersiniz. İkinci kademede Bakara suresinin 219. ayeti nazil olmuş. Bir soru üzerine biraz faydası olsa da zararı ve günahı çoktur denilmiş. Üçüncü olarak içkinin yasaklanmasıyla alakalı tedricen gelen ayet-i kerimeler Nisa suresinin 43. ayet-i kerimesi sarhoşken namaz kılmaya yaklaşmayın ne dediğinizi bilip sarhoşluktan kurtuluncaya kadar denilmiş. Son olarak da dördüncü sırada Maide suresinin 90. ayeti nazil olmuş ki içki de diğer kumar da hepsi şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz buyurmuş Rabbi Zülcelal'imiz. İşte içkinin tedricen yasaklanması da içkiye alışkın, içkiye müptela bir toplumun da içkiden uzaklaşması ancak böyle bir tedricilikle mümkün olacaktı. Rabbimiz ilk olarak bu ayeti sonra da diğer okuduğumuz ayetleri indirmek suretiyle insanlar içkiden uzaklaştı. İçkinin haram kılındığı ayeti gelince yani okuduğumuz Maide suresi 90. ayet gelince insanlar ellerindeki bardakları döktüler. Küpleri de Medine sokaklarına boşaltıverdiler. 68. ayet وَاَوْحَا رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ Evet. Ve bir de Rabbinin arıya dağlarda, ağaçlarda ve insanların hazırladıkları kovanlarda kendilerine yuva edin diye vahyettiğini. Allah arıya da vahyeder mi? Ve diyor. Arıya da bildirimde bulunuyor Allah. Nasıl yuva yapacağını, nasıl bal yapacağını, balın peteğini 8 değil de 6 köşe yapacağını Allah bildiriyor. Evet, Rabbimiz Musa'nın anasına vahyetmişti. Rabbimiz arıya da vahyediyor. Rabbimiz peygamberlere de vahyediyor. Evet, vahyettiği arıya nasıl ve nereden ev edineceğini bildiriyor. Şimdi insanlar hazır kovanlar yapmak suretiyle arıları oraya davet ediyor. Ama önceden arılar kendileri boş ağaç kütüklerini bal yapmak üzere tercih ediyorlar Allah'ın bu emriyle, bu vahiyle. اَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ Dağlarda kovan şeklinde, yani böyle içerisi yüz yuvarlak olan kaya oyuklarını buluyorlar. Ağaçların içi boş olanlarını buluyorlar ve insanların hazırladıkları kovanları da sepetlerden örülmüş şekilde veya tahtalardan çakılmış vaziyetteki kovanları da bulmak suretiyle arılar bal yapıyor, insanlığın emrine amade. Suremiz Nahl suresiydi. Evet, Rabbimizin arıya vahyettiğinden bahseden bu sure. İşte Rabbimiz arıya vahyediyor dağlardan. Evet, kendine yer edin. Yani bal yapacağın yerleri. Ağaçlardan da kendine, içi oyuk ağaçları da bal yapmak üzere tercih et. Veya insanların yapıp da koydukları sepetler veya değişik ağaçtan yapılan kovanlarda da insanlara bal yap, yuvanı edin diye Rabbimiz ona bildirimde bulunmuş. Dolayısıyla arılar kendi kovanlarına giriyor veya kendilerinin tercih ettiği, tespit ettiği dağlardan ve ağaçlardan buldukları evlerine giriyorlar. Senin benim evime girmiyor, senin benim değişik şekilde yaptığımız malzemenin içerisine girmiyor. Çünkü Rabbimiz onlara o şekilde vahyetmiş ve bildirimde bulunmuş. Sümme kuli min kulli semarati fesluki subile rabbike zülüle. Yahrucu min butuniha şerabun muhtelifun elvanuhu. Fihi şifaun linnâs, inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. Evet, Allah vahyetti arıya bal yapması için. Ve o arıya sonra bütün meyvelerden yiyerek, evet, ne kadar meyve varsa, ne kadar çiçek varsa hepsinden yemesini emrediyor Rabbimiz. Zararlılardan değil, faydalı olanlardan, bal yapılabilecek olanlardan, zehir yapılacak olanlardan değil. Bütün meyvelerden yiyerek bal toplayıp mutlak bir boyun eğmişlikle Rabbinizin yollarını izleyin diye vahyettiğini düşünün. Arıların da kendi aralarında özel olarak seçtikleri korumaları var. İnsanlara zehir getiren arıları öldürüyorlar. Kovanın başında bekliyorlar. Birileri bal değil de zehir getirmişse onu içeriye sokmuyorlar. Rabbimizin vahyiyle onlar da kendi aralarında bu şekilde bir ayarlama yapmışlar. Bir vazife taksimi yapmışlar. Ona göre hareket edip gidiyorlar. Evet. Onların karınlarından çeşitli renklerde ballar çıkar. Çiçek balı ayrı, çam balı ayrı, falan balı ayrı, filan balı ayrı. Hepsinin renklerine bakıyoruz, değişik. Kahverengimsi olanı var. Değişik şekillerde açık ve koyu renkli olanlar var. Değişik meyvelerden veya çiçeklerden elde edilen balların değişik olduğunu da böylece öğrenmiş oluyoruz. Rabbimiz onların karınlarından çeşitli renklerde ballar da çıkar. Onlarda şifa var insanlara buyuruyor. Balda şifa vardır. Bal şifadır. Tabii gıdadır, yan tesiri yoktur. Bal aynı ile şifadır. İnsan bünyesinde şifası vardır. Düşünen kimseler için işte bu balda ve bal arasında da dersler ve ibretler vardır. 70. ayet. Vallahu halakakum summe yetevaffakum وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى اَرْزَلِ الْاُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهِ عَلِيمٌ قَد۪يرٌ. Ve sizi Allah yarattı. Zamanı gelince de sizi öldürecek. İçinizden hayatın en kötü düşkünlük çağına kocalığa kadar ömür sürdürenler de vardır ki bildikleri şeyi bilmez hale gelirler. Şüphe yok ki Allah her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Nice insanlar görüyoruz. Bunaklık dönemine girmiş, yaşlanmış, erzelil ömür diyoruz ona. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle olmaktan Allah'a sığınıyor. Peygamberimizin Allah'a sığındığı şeylerden biri de o erzelil ömür. İhtiyarlığın bunaklığından da Allah'a sığınıyor. Nice ihtiyarlar tanıyoruz. Evinin içerisindeki hanımını tanımıyor. Sen kimsin diye soruyor. O da ben senin hanımın Ayşe diyor. Ha tamam diyor, yarım saat sonra tekrar soruyor. Oğlu geliyor, bir başkası geliyor, tanımıyor onları. Önceden tanıyordu, hepsini biliyordu ama bunadı. Yemeği biliyor, içmeyi biliyor, başka şeyleri bilemiyor. İşte Rabbimiz insanların da kendisi tarafından yaratıldığını, zamanı gelince yine Allah tarafından öldürüleceğini ve hayatın en kötü düşkünlük çağına, kocalığa da gidileceğini söylüyor. Biz de peygamberimizin yaptığı o sığınmayı yapalım. Erzelil ömürden Allah'a sığınalım. Rabbim yatırtmasın, Rabbim kötü durumlara düşürmesin diyelim. Böylece dua edelim. Peygamberimizin duasına uygunluk olmuş olsun. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْهَا. Her şeyi bilen adam hiçbir şeyi bilmez hale geliverir mi? Evet, geliyor. Yasin suresinde de öğreniyoruz ya, biz bir kimseye ömür verirsek, ihtiyarlatırsak, onu çocukluk dönemine de çeviririz. Yani güçsüz hale gelir. اَوَلَمْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. Yaratılışta çocukluk dönemine gelir. 200 kiloluk ağırlıkta yükleri kaldıran adam, 1-2 kiloluk poşeti kaldıramaz hale gelir mi? Gelir. Evet. اَوَلَمْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْحَلْقِ ayetinde de bunu öğreniyoruz. اِنَّ اللّٰهِ عَلِيمٌ قَد۪يرٌ. Allah her şeyi bilendir ve her şeye gücü yeter. 71. ayet. وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ لَز۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَى اَفَ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Ve Allah rızık bakımından bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kılmıştır. Herkese aynı oranda vermiyor Allah. Kimine bol veriyor, kimine dar veriyor. Kimine az veriyor, kimine çok veriyor. Kimini fakirlikle, kimini zenginlikle imtihan ediyor Rabbimiz. Hal böyleyken rızkı kendilerine fazla verilmiş olanlar, zengin olanlar bu rızıklarını elleri altında bulunan işçi ve kölelerine verip onları da geçim bakımından kendilerine eşit etmezler. Hiçbir patron benim aylık gelirim 5 milyar. Bunun şu kadarını da işçilerime dağıtayım demez. Onları asgari maaşla çalıştırır ama kendisi bol bol kazanır. Evet. İnsanlar kendilerinin imtihanda olduğunun farkında değiller. Her an imtihandalar. Kimini varlıkla, kimini yoklukla imtihan ediyor Rabbimiz. Dolayısıyla imtihan dünyasında olmamız hasebiyle insanlar kendilerinin imtihan edildiklerinin farkına varmalı. Zenginler fakirleri kollayıp gözetlemeli. Fakirler de zenginin malında gözü olmamalı. İffetli olmalı ve onların malına gözlerini dikmemeliler. İşte Rabbimiz burada böyle bir gerçeği de bize bildiriyor. Efe bi ni'metillahi yechadûn. İnsanlar böyle yapmakla Allah'ın rızık nimetini bile bile inkara mı kalkışıyorlar? 72. ayet. Vallahu ceale lekum min enfusikum ezvacen ve ceale lekum min ezvacikum benine ve hafete ve rezakakum min at-tayyibat efe bil batili yu'minuna ve bi ni'metillahi hum yekfurun. Ve Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de size oğullar ve torunlar verdi ve tertemiz şeylerle de sizi rızıklandırdı. Hal böyleyken İnsanlar kalkıp yine de asılsız, boş şeylere inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü yapacaklar? Evet, Allah bize kendi cinsimizden kadınlar, hanımlar da verdi. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَن۪ينَ وَحَفَدَ. Çoluk çocuk verdi, torunlar verdi. Evet, ve bizi وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ en güzel şeylerle rızıklandırdı. Her şeyin en güzelini insanlar yiyor, insanların yemediğini de hayvanlara veriyorlar. Ama buna rağmen efe bil batılı yu'minun, insanlar kalkıp asılsız boş şeylere, batıl şeylere inanıyorlar. Ve bi ni'metillahi hum yekfurun ve Allah'ın tüm bu nimetlerine karşı da nankörlük yapıveriyorlar. Böylece Rabbimiz her şeyi kendisinin verdiğini, yaratanın kendisi olduğunu söyledikten sonra bu şekilde bize bu gerçeği de bildirmiş oluyor. Hala buna rağmen batılın peşinde gidip hakkı inkar mı edeceksiniz? Allah'ın size verdiği nimetleri yok mu sayacaksınız demek suretiyle. Bugünkü dersimiz de burada bitti. Bugün Nahl suremizin 55 ile 72. ayet-i kerimelerini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Nahl suremizin 73. ayetinden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.